пішла Ангеліна. Навіть не попрощалася. І Бога забрала. Отака історія. Наступного дня до Ліди завітав адвокат Поспєлов. Шкіряний портфель від паперів, як шлунок після Великодня. «Лідочко, маю ознайомити вас із останньою волею вашої покійної матінки», – повідомив скорботно. Ліда перелякалася. «Так он де підступ!» «І весь режим коту під хвіст!» «І не треба було Ангеліну гнати!» «Зараз цей сивочолий чоловік розгорне папери, і вона почує щось жахливе і викривальне». Цей заповіт, складений мною особисто, перекреслює всі мої попередні дії стосовно будь-якого майна мого і мого чоловіка Вербицького Петра Григоровича. І є моєю останньою, остаточною волею, читав Поспєлов. Ліда відчула, як пересохло горло. Перекреслює. Перекреслює, билося в голові. Зараз адвокат прочитає, враховуючи той драматичний факт, що Вербицька Лідія Петрівна не є моєю біологічною донькою, я позбавляю її всіх прав. Невже? Невже? Хитра мама. Ставила підписи під документами і знала, то маячня. «Лідочко, ви мене чуєте?» – запитав Поспєлов. «Що?» «За заповітом Іветти Андріївни ви маєте дати згоду на відкриття рахунків для цих дітей», – спокійно повторив Поспєлов. «Дітей? Яких дітей?» – геть розгубилася Ліда. «Ваша матінка побажала, щоб половину відсотків із її депозитних рахунків було перераховано на рахунки неповнолітніх Миколи, Андрія, Едуарда та Ярослави. Прізвища, ну, в них у всіх різні прізвища, але по матері це рідні брати і сестра Раї, дружини вашого брата Платона. Ви даєте згоду?» «У Раї є брати і сестра? А де вони?» «У дуже пристойному місці. Іветта Андріївна потурбувалася. Дитячий будинок сімейного типу. Я сам їх туди відвозив. Дітям пощастило». «У мами були депозитні рахунки?» «Так», – кивнув Поспєлов. «Якщо ви даєте згоду, то маєте негайно поставити підпис під цим документом». Ліді здалося, що її обліпила юрба сиротинця. Хапала за руки, намагалася вирвати цукерку, а Ліда безпорадно відбивалася і кричала: «То мені мама передала!» «Лідо!» Сироти порозбігалися, і Вета глянула. «Добре», – прошепотіла Ліда. «Де ставити підпис?» Це було випробування. Хитра мама ніяк не хотіла просто довіритися своїй Лідочці. Бо тільки за наявності Лідиного підпису під згодою годувати братів і сестру Хутірської – вона віддавала їй майже все, що Ліда віднедавна і так вважала своїм. Квартиру на Подолі, права власності на таткову наукову спадщину, гроші, акції, за умови. «Якщо ви підтвердите, що не маєте жодних претензій до спадку, який ваша матінка заповіла вашому брату Платону», – повідомив Поспєлов. «Претензій?» – захвилювалася, аж почервоніла. Може, ви не знаєте Федору Олександровичу, але мій брат, він хворий і самостійно не може. Усі права опіки і право розпоряджатися Платоновою частиною спадку за заповітом передаються дружині Платона. У разі її чи його смерті – їхній дитині чи дітям. У вас є претензії, Лідочко? І багато мама їм немало. А чи не могли б ви бути конкретнішим? Перепрошую, але ця частина заповіту стосується осіб тут відсутніх. Я не маю права розголошувати волю покійної. Вона моя мама. Перепрошую, спокійно повторив Поспєлов, підсунув Ліді документ. Якщо ви підтверджуєте, що не маєте і не матимете претензій до вашого брата, то поставте підпис і користуйтеся тим, що мати залишила вам. Ліда поставила підпис, згорда глянула на адвоката. «Це все?» «Все», – кивнув безбарвно. Додав, «Хіба що підкажете, де можна знайти вашого брата?» «Це питання мучить мене відтоді, як у березні Платон утік із дому і тим розбив мамине серце. Мамина смерть на його совісті. А я? Я залишилася біля хворої мами сама і доглядала її до останньої хвилини. Вона померла в мене на руках». «Ви дуже шляхетна людина, Лідочко», – похитав головою Поспєлов. «Я Вербицька», – сказала професорська донька. Таке буває. Літо всіх гарячим потом обливає. Спека траву з'їла, птахи калюжі шукають. А Ліда Вербицька до кісток промерзла. Повернулася ввечері з клініки, тинялася великою батьківською оселею. «Моя! Моя!» До нянчиної кімнатки зайшла. «А тут? Тут у мене буде кабінет. А в маминій спальні спатиму. Тоді в моїй колишній кімнаті я влаштую...» І що би його влаштувати? «А ще Платонова кімната порожня стоїть. Є про що думати». Ліда раптом усвідомила, що у своїх планах геть не згадує Стаса. Засмутилася. «Ну, дурна! Скоро Стас повернеться. Не знайде Платона, упевнена, і повернеться до неї. Дякувати Хутірській Ліда тепер знає. Хай чоловік за тобою біжить, хоча би босий». А Ліда саме зупинилася. Тож усе в них залагодиться. А тоді із кімнатами зрозуміло. У нянчиній Лідин кабінет. У маминій спальні спатимуть вони зі Стасом. У Лідиній колишній кімнаті можна зробити Стасів кабінет. А в колишній Платоновій – невеличкий тренажерний зал, чи ще одну гостьову кімнату. Вітальня і татків кабінет – недоторканні. Шикарно! А прислуга більше не житиме у квартирі Вербицьких. Хай приходить і йде, а не заглядає посеред ночі у спальні хазяїв. Ліда зайшла до татового кабінету, відімкнула скляну шафку з інструментом, взяла гострий скальпель, розсміялася. Тепер можна. А коли мама була жива, то шафку й відчиняти не дозволялося. Повернулася до вітальні і перш ніж сісти в широке і веттене крісло-трон, прочинила двері братової кімнати. Сіла в крісло, поклала перед собою на стіл скальпель, подивилася у Платонову печеру. Крізь невелику шпарину видно тільки крісло, приставлене до вікна, із якого у дитинстві вони з Платоном любили дивитися на хмари. Здається, я не хочу жити. Процокотіла зубами, чи то від холоду, чи то від страху, і врешті вирішила не стримувати дикого, відчайдушного крику, який усі ці дні рвався з грудей. Застогнала, роззявила рота, повні груди повітря набирала, щоб уже не видихнути його, вирвати з криком. Від дверей почулися кроки. Ліда завмерла, метушливо озирнулася. «Стас?» На порозі вітальні стояв Стас. Утомлений, засмаглий, наче з островів, зі звичайною тижневою щетиною. Він став таким красивим, мужнім і романтичним, що Ліда знову захотіла жити. І враз зігрілася від самого його погляду. «Стасе, Стасику, єдиний, Господи! І кому там за ким бігти, яка різниця?» Повернувся до неї. «Люблю тебе», – прошепотіла. «Я дуже люблю тебе, Стасе, над усе!» Він усміхнувся, печалів прах. Сказав: «Я теж люблю тебе, Лідо Вербицька. Ти вже не покидай мене. Прости, прости мене, то все мама. Мамина смерть». Ліда підхопилася з крісла, побігла до чоловіка. «Любий мій, єдиний, Господи, як же скучила за тобою, як же я тут без тебе!» І не договорила. Припала до нього вустами. Він сміявся, обнімав Ліду, цілував, а потім відсторонив обережно. «Та зачекай, зачекай, сонечку, я не сам». «Не сам?» Стас кивнув. Пішов у передпокій і за мить повернувся з плетеним кошиком, із яким зазвичай ходять по гриби, а на Великдень до церкви паски несуть. Пройшов із ним до вітальні, поставив просто на стіл, підняв край білого покривальця і усміхнувся. «Дивись, це ти, тільки зовсім крихітна». Ліда розгубилася. Ліда геть нічого не розуміла. Обережно наблизилася, зазирнула. У кошику солодко спало немовлятко. І побий грім, воно було настільки схожим на тата, на саму Ліду, що це здавалося гидким і недоречним жартом. Та що ж це? Стас не помітив, як потемніли Лідині очі. Обійняв. «Ще одна Вербицька», – мовив сумно. «Як назвемо?» «Що це?» – прошепотіла вражено. «Не знаю, із чого й почати. Платона знайшов. Знаю тепер, де він. Навідаємося. Дім будує. А Рая його померла. Народжувала цю крихітку і померла». «Померла?» Відлунням гірким. Наче орієнтир утратила. «Як же ж так? Чому?» «Пологи передчасні». «Це не привід. Стегна. Мабуть, стегна завузькі. Платон нам донечку віддав». «Нам?» «Так». «Чекав. Сказав, я знав, що ти приїдеш, Стасе». «Він не повернеться, Лідо». «Чудово!» «Що?» Стас здивовано глянув на Ліду, та вона вже вивільнилася з його обіймів, збуджена ходила навколо стола, гнівно зиркала в кошик. Вербицька? Ще одна Вербицька? Яка маячня? Я Вербицька. Єдина, остання, справжня Вербицька. А Платон? Платон хворий, чужий, зайвий. Не хочу й чути про нього. Хай забирає свій спадок, свою дитину, і більше ніколи, ніколи не нагадує мені про все. Про все, що я хочу забути. Він не Вербицький. І дитина не схожа на мене. На тата не схожа. Брехала собі відчайдушно і вірила в те. Вірила. Як же Стас міг принести в дім Вербицьких ще одне байстрючення? Він просто не розуміє, бо не знає. І ніколи не дізнається, бо таємниці більше нема. Як не було серединця, брехні й страхів, нема про що говорити. Цього просто не було. Я була з батьками в Африці. Потім мама народила не від тата хворого хлопчика. Така моя правда. Хай хоч убивають. Така моя правда. Я Вербицька. Остання справжня Вербицька. Інших не буде. Лідо, що з тобою? Запитав Стас. Зі мною? Зі мною все чудово. Просто я не хочу чужої дитини. Для таких дітей є заклади. І там відмінно виховують таких дітей. Стас ураз спохмурнів. Приголомшено подивився на дружину. Лідо, ти вибирай слова. Ти вибирай, Стасе, або я, або... Стас розсміявся так голосно, що немовлятко прокинулося і заплакало. Дезінфікатор підхопив кошик, пішов до передпокою. «І як же тебе назвати, красуне моя?» – бурмотів собі під ніс. Ліда вчепилася в стіл і закричала так голосно, як мріяла крикнути всі ці останні дні. «Стасе, повернися!» Стас обернувся і раптом спитав. «А де Ангеліна?» «Повернися!» кричала-плакала Ліда. «Повернися!» Стас на мить завмер, насупився, ніби 100 думок у голові одночасно затанцювали. Дістав із кишені ключі від двокімнатної квартири і автівки, кинув на стіл поряд із хірургічним скальпелем, усміхнувся. «Та кому ти всралася?» Обхопив обома руками кошик, притис до грудей ніжно і поніс туди, де сонце і зірки всім однаково світять. У вухах лунав голос дивної дівчини з малої Шанівки. «Ви самі з дитиною точно впораєтесь!» «А то ж!» – хотів крикнути, та глянув на дитинку, прошепотів. «А то ж!» Епілог. За тиждень Станіслав Скакун подав заяву на розлучення зі своєю дружиною Лідією Вербицькою. У графі «Причини розлучення» по-хуліганськи хотів був написати «Вона сука», та згадав, що хоче стати зразковим татусем, що про репутацію треба дбати, бо ще присікаються і не дозволять вдочерити крихітку, і написав просто «розлюбив». Хоча це була така сама неправда, як і те, що Ліда – сука. А ще за тиждень адвокат Поспєлов погодився взятися за справу удочеріння громадянином Станіславом Скакуном доньки Платона і Раї, записану як Олександра Платонівна Вербицька. І Платон на 2 дні покинув Шанівку, щоб дати на те свою письмову згоду. Громадянки Лідії Вербицької на судовому процесі щодо розлучення не було, бо на той час уже розпочала стажування у престижній берлінській клініці. Поза очі колеги називали її «лікар-попіл» за рішучість, із якою професорська донька брала в руки скальпель, спалюючи для себе шляхи для відступу. Кмітливі німецькі санітарки завважили, що як звертатися до новенької фрау Вербицька, а не фрау лікар чи просто фрау Лідія, то пихата панянка обов'язково привітно усміхнеться і покладе санітарці в кишеню євро-2. А портьє готелю, у якому оселилася фрау Вербицька, щовечора з тривогою вклякав біля дверей її номера і прислухався, бо час від часу з-за дверей долинали придушені ридання, і, спираючись на багаторічний досвід роботи і знання людської психології, молив Бога тільки про одне. Якщо фрау Вербицька і надумає накласти на себе руки, хай зробить це не на його зміні. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Костянтин Косик. Київ, 2015 рік.